Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, msikizaji wa Radio Kiblat FM. Ni siku nyingine tunakutana katika kipindi maalum. Hii tumeweza kutembelewa na wageni. Na hapa nilipo studio ninaye mmoja wapo kati ya wageni hao. Na si mwingine, tamtambulisha hivi punde. Tutazungumza masuala mbalimbali kuhusiana na dini yetu tukufu ya Kiislamu, lakini kubwa tukiangazia eneo la elimu. Kwa hiyo msikizaji, muda si mrefu basi tutaweza kulizungumza hili kwa mapana na marefu, ili popote pale ulipo uweze kubaini na kwa namna moja ama nyingine basi utaweza kupata fursa adhimu ya kuweza kuuliza maswali wakati utakapowadia. Msikilizaji, mgeni huyu nilikuwa naye mbele yangu hapa anaitwa Sheikh Kasim Mafuta Kasim Abun Fadhil. Huyu ni mhudhurishaji maarufu kabisa kutoka pale jijini Tanga. Nikukaribisha ustadhi Kasim Mafuta Kasim ili uweze kuwasalimia wasikizaji wa Radio Kiblatin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pamoja naye jina langu ni Shaban Munyikayoka, tutakwenda sambamba kuanzia muda huu mpaka pale mwisho wa kipindi. Katika kipindi hiki maalum, kikubwa ambacho tutazungumzia ni umuhimu wa elimu. Hilo ndio kubwa ambalo tutaliangazia katika siku hii ya leo, umuhimu wa elimu. Na moja kwa moja nikupe fursa hii Sheikh Kasim Mafuta Kasim uweze kuhudhurisha kile ambacho umekiandaa katika siku hii ya leo kwa manufaa ya wasikizaji wa mkoa wa Iringa na nje ya Iringa wale ambao wanatusikiliza. Lakini kabla sijakupa fursa hiyo, niulize tu kwamba ni wanaharakati wa dini yetu tukufu ya Kiislamu, na mkiwa mmezunguka maeneo mbalimbali, basi kwa faida ya wasikizaji, unaweza kuelezeaje kwamba mpaka sasa hivi labda huu ni mkoa ngapi katika ziara yenu kuweza kutembelea? Yaqul Allahu barakallahu fikum. Kwa ufupi ni kwamba ziara yetu sisi inakuwa inajitikariri kila mwaka kwa kipindi kama hiki cha mwezi wa Shaabani, tunatembelea mikoa mbalimbali. Kwa mfano tumeshawahi kutembelea mikoa ya Lindi na Mtwara katika kipindi cha mwaka juzi. Kadhalika tumetembelea mikoa ya Kanda ya Ziwa kama vile kuanzia Singida, Dodoma, Singida, Tabora na Nzega yake pamoja na Shinyanga, Mwanza, Bukoba, kadhalika mkoa wa Mara, na pia vile vile tukimalizia na Kahama na kurudi Tanga. Mwaka huu ziara yetu itakuwa katika mkoa huu Iringa, kisha tutakwenda Mbeya, kisha baada ya hapo tutamalizia na mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo insha Allah ziara yetu kwa mwaka huu itakuwa katika mikoa hii mitatu, mkoa Iringa, Mbeya na mkoa Ruvuma. Na katika mfululizo wa mikoa hii, Iringa ndio imeanza au Iringa imefuatia baada ya mikoa hii? Kwa mfululizo wa mikoa hii tunaanza na Iringa, na leo ndio mara yetu ya kwanza. Naam. Tumeanza ziara yetu rasmi na tumeanza mihadhara katika msikiti mkubwa Juma wa hapa Iringa. Naam. Shukrani sana Sheikh Kasim, na tafadhali moja kwa moja basi karibu tuweze kuanza kuhudhurisha mada hiyo ambayo inazungumzia umuhimu wa elimu. Naam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ndugu zangu Islam, wenyeji na wakazi wa mkoa huu wa Iringa na sehemu nyinginezo ambapo mnasikiliza radio hii, Radio Kiblatain, kwanza kabisa nachukua fursa hii kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru yeye kwa kutuwezesha sisi kufika katika mkoa huu kwa salama na kuongea na Waislamu katika ratiba ambayo tumeipanga, alhamdulillah, kama tulivyopanga. Na pia vile vile baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sina budi kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mwalimu wa umma huu, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemleta kwa kazi ya kuelimisha umma. wafundisha watu kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika sinabudi kuwashukuruni nyote wasikilizaji wa kipindi hiki ambacho ni kipindi maalum kama mlivyoelezwa na ndugu mtangazaji. Ninachokiomba kwenu nyinyi ni kuwa makini na kutega sikio ili tuweze kufaidika na muda huu wa saa moja wa kipindi hiki. Mada ambayo nitaongelea ni kama mlivyofahamishwa kwamba tutazungumzia umuhimu wa elimu. Mimi kabla ya yote nataka kusema kwamba elimu ndio kila kitu katika maisha ya Muislamu. Hakuna jambo lolote ambalo Muislamu anaweza kulifanya bila elimu. Pamoja na kwamba tunataka kulazimisha kuyafanya baadhi ya mambo bila elimu, lakini bila shaka kufanya hivyo tunaharibu zaidi kuliko kujenga. Hili ndilo ambalo nataka kulifahamu, watu walifahamu, na ndivyo ambavyo mafundisho ya dini yetu yametuelekeza huko. Kwa hiyo tunarudi moja kwa moja kwamba elimu ndio ina nafasi ya kwanza katika maisha ya Muislamu. Na elimu ndio jambo la kwanza kabisa ambalo Muislamu anatakiwa alipe kipaumbele. Kwa sababu ukiutazama ujumbe wa dini yetu, ujumbe mtukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanzo kabisa kuteremka kwake umekuja kwa kuhimiza na kuamrisha kusoma. Naam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala iqra. Soma. Na tena anaambiwa bismi rabbika alladhi khalaq. Soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Naam. Kwa hiyo hapa tunafaidika kuwa kusoma ambayo ndiyo njia moja katika njia kuu za kupata elimu, ndilo jambo lilitangulizwa kwanza kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika zile aya tano za mwanzo kuteremka. Na tukitazama katika hiyo hiyo Qur'an ambayo imemwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asome, ukitazama na ukifungua katika baadhi ya aya utakuta kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kazi kubwa ambayo ametumwa nayo ni kazi ya kusomesha. Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa ni mwalimu, mwalimu bora, mwalimu nambari moja katika umma huu. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amempeleka katika umma ambao haujui kusoma, ummiyin, amepeleka mjumbe minhum, miongoni mwao, yatlu alayhim ayatihi, mtume au mjumbe ambaye atawasomea juu yao aya zake, kisha akasema yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Na mtume huyu au mjumbe huyu atawafundisha wao kitabu na hikma, ambacho kitabu kinafahamika ni Qur'an, na hikma ni sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa tafsiri aliyoleta al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Sasa hii ni aya, ukiangalia ni aya pili katika suratul Jumaa. Na ni aya inafahamika. Kwa hiyo muhimu wa kwanza katika au kazi ya kwanza aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza anaamrishwa soma. Pili, pia vile vile kama vile alivyoamrishwa kusoma, vile vile kazi yake ni kusomesha. Tena kuwasomesha watu kitabu na sunna. Sasa haikuishia hapo tu kuambia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazi yake yeye ni kusomesha, bali na sisi pia tumetakiwa tusome. Naam. Ukisoma aya 122 katika sura At-Tauba, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى anasema haiwezekani haiwi kwa waumini wakatoka wote. Yani mathalan leo haiwezekani kwa watu wa mkoa kama huu Iringa wakatoka wote mkoa mzima kwenda kutafuta elimu, haiwezekani. Au watu wa kijiji fulani wakaondoka wakaacha kijiji chao wakatoka kutafuta elimu. Hilo ni jambo lisilowezekana kwa sababu miji itakufa. No. Na masalihi mengi, maslahi mengi yatapotea. Lakini Allah asema falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Basi si watoke katika kila kundi, kitoke kikundi kidogo katika wao miongoni mwao. Kikundi hiki Allah Subhanahu wa Ta'ala akakiainishia na kukichagulia kazi kwenda kufanya, akasema liyatafaqahu fi ad-din. Ili waende wakajifunze dini. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim. Kisha waende wakawaone jamaa zao watakaporudi kwao. La'allahum yahdharun. Huenda wao wakatahadhari. Sasa ukiitazama aya hizi zinatufundisha sisi moja kwa moja tutoke, na lengo la kutoka ni kwenda kujifundisha dini. Tukishataalamika turudi tuinufaishe jamii ambayo sisi tumetoka, na ni dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ukimtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim kutoka kwa Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, anasema may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din. Yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtakia khairi, basi anamfunza dini, anampa fikhi ya dini. Naam. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kuna tilio mkazo na umuhimu wa kuonyeshwa kwamba khairi yetu sisi iko kwenye kuifahamu dini yetu na kuwa na ilmu ya dini. Na ndio maana pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutilia mkazo swala hili amelitaja swala hili katika hadithi ndefu kabisa. حديث مبوكي الإمام أبو داود نكذلك الإمام الترمذي كتك سنة نزاو يتبجاو في حديث وتركوا والصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه أنا سمع أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له في من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما أنا حديثه متوني صلى الله عليه وسلم أنا سيما يولي أتكيتوك أكفوات نجية أكاو أنا تفوتك تكنجية هي إليم الله سبحانه وتعالى أتمسهلشية يهي نجية يقولنا ببون تنونا كما إليم كتك حديثه تنونا كما إليم لسباب يكسهلشية نجية يكوينجية كتك بيه. ونسأل الله الكريم الفردوس الأعلى الله تمومب الله سبحانه وتعالى أتسهل شيء ستنجيه كتك ببوياك في الدوس. آمين. وسبب ديو لينغو ليتو لنديو غاية منانا يعني مشو ما تمنيو يتو سيسني كوينجيه كتك جنة ويو الله تسهل شيء سيولي تكي تفت علم وتكي توقع تفت علم إن كون سباب يا الله كنفانيه وبيسي وكوينجيه كتك جنة. Na kadhalika malaika wanatanua mbawa zao kwa ajili ya mwenye kutafuta ilmu, wakiridhika kwa anachokifanya. Fadhila za alim ni kwamba malaika na vitu vingine vile kumbinguni na katika ardhi vinamwombea maghfira, kadhalika samaki walipo baharini, na fadhila zake ni kubwa yani kama fadhili ya mwezi juu ya nyota nyingine kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawa maulamani warithi wa mitume, na mitume hawakurithiwa mali wala hawakurithiwa dirham, isipokuwa wamerithiwa ilmu. Atakayechukua ilmu atakuwa amekamata donge nono. Sasa huu ni utangulizi wa kuonyesha fadhila za ilmu katika Qur'an na katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukitazama elimu kama elimu ya Kiislamu na mtu kujifundisha Uislamu, tunakuta kwamba ndio hatua ya mwanzo ya mabadiliko ya Muislamu kutoka katika hali fulani kwenda katika hali nyingine. Leo tunafahamu kwamba ulimwengu huu hauwezi kuendelea bila taaluma, bila elimu. Nadhani ulimwengu umefikia hapo ulipofikia na maendeleo haya tunayoyashuhudia hivi sasa kwa sababu ya elimu. Na kadhalika kama ulimwengu namna unavyohitaji sisi tuishi kwa kuwa na taaluma na kuendesha mambo yetu kilimwengu, kadhalika katika dini yetu tunahitaji kuwa na taaluma ya kuendesha dini yetu. Hatuwezi tukamuitakidi Allah kwa usahihi bila elimu. Hatuwezi tukamwabudu Allah kwa usahihi bila elimu. Hatuwezi tukatangamana na watu na kuishi na watu katika njia ya sawa sawa bila elimu. Elimu sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tukitaka mabadiliko ya kweli, na hatua za mwanzo za mabadiliko kwanza ni kuwa na elimu. Na ndio maana leo hivi sasa, leo hii katika wakati wa sasa, Waislamu tunaishi katika hali ya udhalili. Na maadui zetu hawachoki. Wanakwenda mbio kuhakikisha kwamba wanatutoa katika lengo letu na katika maisha yetu ya Uislamu na kutupeleka katika usio kwa Uislamu. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yamdukum an dinikum in istata'u. Hawataweza, hawataacha kukupigeni vita nyinyi mpaka uhakikisha wanakutoa katika dini yenu, wanakuingiza katika isuku dini yenu, yani katika mfumo mwingine, ikiwa wataweza kufanya hivyo. Tukitazama sasa hivi pamoja na vita vya mtutu wa bunduki, lakini pia vile vile kuna vita vya kifikra ambavyo ni vita vibaya sana. Na nina hakika 100% kwamba Waislamu hatuna uwezo wa kukabiliana na vita hivi ila kwa elimu. Na vita hivi havikuanza leo wala havikuanza jana na juzi. Ni vita vya muda mrefu ambavyo Muislamu anapigwa kifikra, lakini kwa sababu ya kukosa elimu na maarifa ya dini anajikuta anaona kwamba kwa ule muundo ulivyokujwa vile vita namna ilivyo, kujua fikra yake, hawezi kugundua kwamba hivi ni vita. Anaona kwamba haya ni maisha ya kawaida. Labda ni isome hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu nitolee maelezo mafupi. Kwanza nataka tukubali kabla sijisome hadithi hiyo kwamba leo Waislamu tunaishi katika hali ambayo haturidhiki nayo. Naam. Tunaishi katika hali ambayo haturidhiki nayo. Naam. Kwa maana kwamba tunaona kwamba makafara wamekuwa huko juu yetu. Katika kila sekta za maisha. Tukitazama katika mambo ya kiuchumi, tutakuta mifumo ya kiuchumi wameipanga wao. Na ule uchumi wameushika wao. Kwa hiyo sisi uchumi wetu uko katika kuhudumia wao. Tukitazama katika nyanja za kisiasa, sisi tunaiga, tunafuata wao. Ile siasa ya dini yetu tunashindwa kuifuata kwa sababu tayari kuna mfumo mwingine wa kisiasa umewekwa kitaaluma zaidi kuliko vile sisi ambavyo ni kinyume zaidi ya uwezo wetu. Na ile siasa yetu sisi hatuijui. Kwa hiyo hatuwezi kuitekeleza. Kwa hiyo tunatekeleza siasa za watu wengine ambao tayari washazipanga na taratibu zao na washalenga kwamba tutafikisha mahali fulani. Kwa hiyo katika nyanja za kisiasa pia vile vile tumezidiwa maarifa. Na katika nyanja za taaluma za kidunia hali kadhalika, hii hali inafahamika kwamba makafiri wamepiga hatua zaidi katika uwanja wa elimu ya kidunia. Sasa sisi tunabaki tunalalamika kwamba leo Waislamu tunaishi katika hali ya udhalili. Tunadhalilishwa. Waislamu tuko katika hali ya unyonge. Na tunajitahidi kuhamasishana kwamba lazima tuamke. Hii ni rai nzuri kwamba lazima sisi tuamke. Lakini tunamka alafu tunaanzia wapi na tunaishia wapi? Sasa hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nitakuisoma ndio ambayo itaelezea matatizo yote haya ambayo mimi nimejaribu kuyataja, ambayo itakuwa yote inarudi katika sehemu hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anazitaja katika hadithi yake. alafu na ufumbuzi ambao ameweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anasema: idha tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adnab al-baqri wa ridhitum biz-zar'i wa taraktum al-jihada sallata Allahu alaykum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inatuelezea hali yema ya hali uhalisia wa Waislamu walivyo. Anasema itakapokuwa nyinyi Waislamu mtauziana na watu, mtafanya biashara kwa sampuli ya aina. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ametafsiri biashara hii kwa kusema kwamba ni bai'atayn fi bai'a. Ni kama biashara, yani bei moja au biashara moja ndani ya biashara mbili, no. Au biashara mbili ndani ya biashara moja. Naam. Wengine kwa maana kwamba bei ni sharti, mfano mimi nitakuuzia kitu hiki lakini kwa sharti hili. Hii ni moja katika tafsiri zilizotajwa katika tafsiri mbili mashuhuri za wanachuoni. Naam. Lakini sitaki kusudia tafsiri, ndio kusudia muradi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ujumla. Maana yake na kusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba itakapokuwa biashara zenu na asili ya mapato yenu inapatikana kwa njia za ulaghai, hada, rishi, uongo na utapeli ndani yake, yani itakapokuwa chumo lenu ni chumo la haramu, vyanzo vya mapato yenu ni vyanzo vya haramu, idha tabaya'tum bil'ina, itakapokuwa itafikia wakati mtauziana kwa njia za aina, kwa biashara hiyo za hada, wa akhadhtum adnab al-baqri, namkai kamata mikia ya ng'ombe. Anakusudia kwamba ikawa ifika wakati sasa watu wameshughulishwa na ufugaji. Kwa maana kwamba yule ameshughulishwa na ufugaji wake. Na waradhitu bizari. Waradhitu bizari. Namkaridhika na kilimo. Kwa maana kwamba mwingine naye ameshughulishwa na shamba lake. Analima maharage, analima maharage yake, mwenye vitunguu analima vitunguu vyake. Kila mmoja huyo ameshughulishwa na jambo lake la kilimo. Wataraktumu aljihada, na mkiwacha jihad. Nitatoa maelezo katika kipengele hiki. Mambo haya matatu mtakapokuwa mmeyafanya na hili moja mtakapoliwacha. Asema, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallata Allahu alaykum dhullan. Atakusalitini Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu na udhalili. La yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Udhalili huu Allah hata uondoa mpaka mrudi kwenye dini yenu. Ina maana kwamba kwanza katika mafhumu ya hadithi hii ni kuwa kule kuyafanya mambo haya matatu na kuliacha hili moja ni kutoka kwenye dini. Ima itakuwa ni kutoka moja kwa moja au kutoka katika baadhi ya sehemu, lakini sura katika sura za kutoka katika dini. Kwa hiyo hamto mkiyafanya haya na mkaliwacha hili moja, basi mfahamu kwamba mtakuwa mmetoka tayari na udhalili utawafunika. Na udhalili huu hautaondoka mpaka mrudi kwenye dini yenu. Sasa haya ni maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nataka kutoa ufupi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza matatizo, akaeleza na madhara yake, na akatoa na ufumbuzi. Matatizo aliyoeleza ni kwamba ni hali ya watu kubadilika kuiacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaingia katika machumo ya haramu na wakaridhika na maisha yao ya kidunia, ikawa watu wanafukuza dunia, dunia na wao. Wakaiacha dini, hawakutaka kuipigania dini. Wakatoka katika kuacha dini, Allah subhanahu wa ta'ala athari inayopatikana sasa ni kupata udhalili. Sasa udhalili huu hautaweza kuondoka mpaka watu warudi kwenye dini. Sasa mimi nataka nimwangalie al-Imam Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi. Mmoja katika wanachuoni wakubwa katika karne ya 8. Katika kitabu chake Zadul Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad. Alipokuwa anazungumzia hili neno jihad, kwa sababu mada yetu sisi tunazungumzia ilmu. Sasa alipokuwa akilizungumzia hili neno jihad, kwa sababu ya udhaifu wa maarifa ya watu wengi katika Uislamu, tunashindwa kuyafahamu matamko au tunashindwa kufahamu maandiko ya kwenye Qur'ani na Sunna. Tunayachukulia maneno kwa ujumla bila ya kwenda ndani zaidi. Neno al-jihad watu wengi wanatafsiri kwamba ikiambiwa jihad fi sabilillah, tunachukulia kwamba jihad maana yake ni kushika bunduki na kumuua kafiri au kuchukua panga na kumpiga kafiri. Yaani ni mapambano ya kumwaga damu na kumuua nafsi. Na hali kuwa ili hii si tafsiri sahihi, tafsiri finyu. Tafsiri ya jihad ni pana sana kuliko hii ambayo sisi tumezoea. Sasa al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kuifafanua hii jihad kwenye kitabu chake Zayd bin Ma'ad fi hadhihi khair al-ibad juz 3 ukurasa wa 10. Naam. Akafafanua kwamba hii jihad iko katika ngazi nne. Walil jihad arba'u maratib. Jihad ina ngazi nne. Ili aambiwe kwamba mtu huyu amepigana jihad, basi ni sharti awe ametimiza, amezikamilisha hizi ngazi nne. Na yule ambaye hakuzikamilisha ngazi hizi nne haambii kwamba amepigana jihad. Hakuipigania dini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kutokuipigania dini Allah Subhanahu wa Ta'ala sababu ya udhalili. Sasa jihad ina ngazi nne. Akasema ngazi ya kwanza ni jihadun nafsi. Kupigana na nafsi. Kwanza nafsi yako upambane nayo. Na mimi nitaizungumzia hii jihad ya nafsi kwa sababu ina mahusiano makubwa na swala la elimu. Naam. Pili akasema ni jihadu ash-shaytan. Kupigana na shetani. Kwa sababu shetani kwetu sisi ni adui na tumetakiwa tumfanyie adui kama anatuambia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kadhalika jihad ya tatu jihad al-arbab al-hawa wal-bid'ah wal-munkarah. Kupigana na watu wenye kufuata matamanio ya nafsi zao, wazushi na watu wa maasi na mambo machafu. Kwa hoja na dalili. Na jihadi ya nne ndio jihadu al-kuffari wal-munafiqin. Kupambana na makufar na wanafiki. Kwa hiyo hizi ni hatua nne. Atakikana Muislamu aikamilishe moja baada ya nyingine. Ina maana kwamba ikiwa wewe kufanikiwa katika jihadi ya nafsi, uwezi kupambana na shetani. Katika jihadi ya shetani hutoweza kufaulu kwa sababu nafsi yako imekushinda. Naam. Ukifeli katika jihadi ya nafsi, hutoweza kupigana na shetani wala hutoweza kupambana na watu wa maasi. Naam. Ukishindwa kupambana na nafsi yako, utashindwa kupambana na shetani, utashindwa kupambana na watu wa maasi. Na bila shaka utashindwa kupambana na makufaa na ulafi. Utuweza. Kwa hiyo, ni lazima hatua ya kwanza ikamilike. Na ikisha kamilike hatua ya kwanza, ni lazima tuyende ya pili, na ya pili baada yake ya tatu, na ya tatu baada yake ya nne. Ya nne, no. Kwa hiyo hizi ni ngazi nne ambazo zimepangwa. Sasa, tukirudi katika hii ngazi ya kwanza, mimi nikitazama hali ya Waislamu wengi, katika wakati tulikuwa nao katika hii mikoa yetu au katika nchi yetu na nchi nyinginezo. Nikiwatazama Waislamu wengi tukijiangalia tukuta kwamba hii jihad ya kwanza tu imetushinda. Sasa mimi nitakutoa ujumbe mmoja tu kusema kwamba katika hii nukta ya kwanza ambayo nitaizungumzia ambayo ni jihadu nafsi, tunahitaji kuleta nasaha zangu ni kwamba tunatakiwa sisi tubadilike. Na tuyakubali mabadiliko ya lazima katika nafsi zetu. Na ndiyo mabadiliko yatapatikana katika ardhi yetu na nchi yetu na maisha yetu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kama anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 11 ya sura Ar-Ra'd. Kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala hayabadilishi yaliyokuwa kwa watu mpaka watu wenyewe wabadilike wao wenyewe katika nafsi zao. Sasa mabadiliko ya nafsi ndio hatua ya mwanzo kabisa, na ndio maana nikasema elimu ndio hatua ya mwanzo ya mabadiliko ya mwanadamu. Naam. Na mabadiliko ya Muislamu. Ili Muislamu hatoke katika hali fulani kwenda katika hali nyingine, basi hatua ya mwanzo ni elimu. Kwa hiyo jihadun nafsi al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema jihadun nafsi na vile vile lil jihadin nafsi arba'u maratiba. Hii jihadi ya kupambana nafsi zetu pia vile vile iko katika ngazi 4. Naam. Jihadi iko katika ngazi 4. Ambayo jihadi ni ngazi ya kwanza ni kupigana na nafsi, kupigana na shetani, kupigana na watu wa matamanio ya nafsi na kupigana na makufaru. Naam. Na hii jihadi ya nafsi yenyewe iko katika ngazi 4. Naam. Ngazi ya kwanza anasema ni taallumu an-nafsi al-huda wa dini al-haq. Naam. Ni kuielimisha nafsi muongozo na kuifundisha dini ya kweli. Naam. Mtu kuijua dini yake na kuilazimisha nafsi yake aifunge ainyweshe elimu ya kisheria, elimu ya kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Hili ndio jambo la kwanza kabisa ambalo litaanza kuleta mabadiliko katika nafsi. Naam. Kwa maana kwamba la sa'adata li ahad, hakuna wema wala khairi kwa mtu yeyote kama hakupitia katika mlango wa elimu. Na ndio maana Mtume SAW alitanguliza kusoma hadithi ya Mtume SAW ambayo ni mutafaqun alayhi, wamepokea na wachuoni wa hadithi katika vitabu vyao, Imam Bukhari na Muslim, kutoka kwa Muawiya bin Abi Sufyan, akisema Mtume SAW, man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtakia khairi anampa fiqhi katika dini. Sasa Mtume SAW amezungumza maneno haya kuonyesha pia vile vile mabadiliko ya kwanza ni lazima yaanzie kwenye elimu. Sasa ni kuifundisha nafsi mwongozo. Tukitazama hii nukta ya kuifundisha nafsi mwongozo na dini ya haki, tutakuta watu wengi sisi tumeshindwa katika hili. Kwa maana ya kwamba Waislamu wengi hatujui dini yetu. Mimi nasikitishwa na vijana wa Kiislamu pamoja na wazee wa Kiislamu na watoto wa Kiislamu. Wanawake na wanaume. Ukifanya utafiti wa haraka haraka tu, ukitembelea katika misikiti kwa watu wanaoswali na watu wengineo walioko ambao hawajaingia misikitini, utakuta kwa asilimia zaidi ya 80 Waislamu hawajui kuisoma Qur'an. Ili kuisoma tu matini yake kutoka sura ya kwanza mpaka sura ya 114. Hawajui. Na hili ni tatizo. Pamoja na kwamba tunaona kwamba hakuna tatizo lolote, mtu anayejua kusoma Qur'ani na asiyejua sawa tu. Lakini yule asiyejua kusoma kizungu au kusoma, yani kusoma mathalan kusoma gazeti, huyo ni mtu ambaye katika jamii anaweza akatengwa na watu wakamwona ni mtu wa ajabu. Yule bwana hajui hata kusoma gazeti, hajui kusoma. Akasoma gazeti naweza kuligeuza. Yaani ni mtu anaonekana ni mtu wa ajabu. Na watu wanaonekana mtu wa mwisho kabisa. Mwisho amechelewa. Lakini sisi Waislamu hatumshangai yule ambaye hawezi kukisoma kitabu cha Mola wake. Na yeye anadai ni Muislamu. Hajui kusoma Qur'ani, kama leo utamfungulia maida hii hapa isome, basi hawezi kusoma. Leo ni kwa jamii inamtazama kwamba huyu ni mjinga wa mwisho kwa sababu hajui kusoma kitabu cha Mola wake. Pingine ingekuwa hii ni moja katika sababu zinazopelekea kumhamasisha yeye kusoma. Asome, naam. Lakini kwa sababu sisi wenyewe kwanza ile elimu ya dini au ile ile Qur'an kwanza tumeipuuza. Sasa Waislamu wengi hawajui kusoma Qur'an. Na wanaojua kuisoma wengi katika wao hawajui wanasoma nini. Hawajui tafsiri yake na maelezo yake na muradi wake ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amekusudia. Hili nalo ni tatizo. Na wengi katika wenye kujua pia vile vile kazi na kuizingatia Qur'an ili itupe faida sasa. Imekuwa hilo pia halipo kwa wao. Ina maana kwamba sisi na muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tuko mbali. Ibn al-Qayyim anasema jihadi ya nafsi kwanza kabisa ni taallumu al-huda, kujifundisha muongozo wa dini al-haq. Na dini ya kweli. Sasa muongozo upatikana kwenye Qur'an. Muongozo upatikana katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani kwa Muislamu kusema kwamba mimi kwa sababu ustadhi yupo, mwalimu yupo fulani, mimi nitamrejea yeye. Nadhani ingekuwa katika masuala yetu ya kusoma magazeti na vitabu vingine ambavyo tunaona kwamba havina faida, hili tungeli, yani mfumo huu tungebadilisha katika hayo. Bila shaka ingekuwa ni bora zaidi kuliko hivi tunavyoendelea katika swala la dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maana kikuni kuchezea dini. Hii ni nukta ya kwanza, kujifundisha dini. Pia vile vile tukiotazama Waislamu hawa tunawakuta wengi katika wao hawaelewi, hawamuelewi Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake mazuri na sifa zake tukufu Subhanahu wa Ta'ala. Tumekuwa tumfahamu Mola wetu kwa kuiga au kwa kusikia sikia. Sisi tufahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anafahamika na anajulikana kupitia majina yake mazuri na sifa zake njema. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ana majina mazuri, muombeeni kwa majina hayo. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana majina mazuri. Na hii ni aya ya Qur'an. Sasa kwa kupitia majina haya Allah Subhanahu wa Ta'ala anajitambulisha katika Qur'an. Wa huwa al-Hakim al-Alim, wa huwa al-Aziz al-Hakim, wa huwa al-Ghafur al-Rahim, wa kana Ghafur al-Rahima, wa huwa al-Sami' al-Basir, wa kana Allahu Sami'an Basir, Sami'an Basira, wa kana Allahu bi kulli shay'in qadira, bi kulli shay'in alima. Na aya nyingine mbali mbali zimekuja katika Qur'an kuonyesha Allah Subhanahu wa Ta'ala anajisifia na kujielezea katika Qur'an. Sasa sisi hatumjui Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake. La bi asma'ihi al-husna wa la bi sifatihi al-ula. Si kwa majina yake mazuri wala kwa sifa zake tukufu. Hatumfahamu Mola wetu. Sasa mimi naweza kusema kitu kimoja. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema inna lillahi 99 asman. Man ahsaha dakhala al-janna. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana majina 99 haya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana majina 99 atakaye yahifadhi ataingia. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi yake katika kumuelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-janna. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana majina 99 katika majina yake mengi aliyonayo Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika hayo ni 99 ambayo mtu akiyahifadhi ataingia peponi. Kwa maana kwamba atakayehifadhi kwa moyo wake akayajua maana yake na akaishi kwa muktadha wa maana hiyo, huyo atastahili kuingia peponi. Sasa hapa nataka kusema kwamba wengi katika Waislamu hawayajui majina haya. Naam. No. Jambo la kuingiza peponi, lakini kwa sababu ya ule ujinga namna ulivyopituka mipaka kwetu sisi, mpaka yale majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pia hatuyajui. Tukiacha ule ujinga kutokufahamu kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hata yule Allah aliyetuumba ambaye amejielezea ndani ya Qur'an. Kwa sababu haya majina 99 ukiyataka na zaidi, au majina 99 utapata majina 81 ndani ya Qur'an. Naam. No. Na majina 18 yametajwa katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Atakayehifadhi haya ataingia peponi. Sasa leo jaribu kutembea misikitini mathalan. Naam. Au katika nyumba makazi ya Waislamu. Watafute watu ambao tayari umri ushakwenda, ushasogea. Naam. Watu wazima miaka 40, 35, 40, 50 na kuendelea. Mhm. Uulize, mwambie mzee simama nitajie majina 33 katika majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengine asiwezi. Naam. Na hii ndio hali halisi ilivyo. Kwa nini? Hakuna sababu. Kadhalika ukienda kwa vijana miaka 18, 17, 20, 25 mpaka 30 utakuta hali hiyo iko kwa wao. Lakini tukitazama kwa upande mwingine tutajikuta kwamba tunatilia umuhimu vitu ambavyo havina faida. Watu hawa hawa mtu anaweza kukuhifadhia majina ya wachezaji mpira kwenye klabu mbalimbali, tena wengine majina magumu kabisa. Akahifadhi majina yao na akajua viwango vyao na posho anazozipata na mishahara anayochukua na historia zao kwa ujumla, lakini majina ya Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala hayajui. Mtu anaweza kukupangia kikosi kizima, wale wachezaji 11 akawapanga na wengine wale kupo benchi na timu nyingine na timu nyingine na timu nyingine. Sasa hali kama hii utakuta iko kwetu sisi Waislamu, na hii hali mbaya kabisa bila shaka. Sasa hatua ya kwanza ya kubadilika ni sisi kusoma, kujifundisha dini yetu, hata kama ikibidi kutoka katika miji yetu kwenda kujifundisha dini. Hii ndio hatua ya mwanzo ambayo Sheikh Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya anasema kwamba ni moja katika hatua ya mwanzo ya jihadu nafsi. Na tuna pia vile vile katika hili ninajaribu kutuangalizo kwa walimu na mashehe na maimamu misikitini. Kujaribu kuwatilia mkazo waumini wale ambao wanawasalisha na maamuma wao katika kuhudhuria darasa hasa katika misikiti yao. Na darasa za kusomesha Qur'an. Wacha mawaidha lakini darasa za Qur'an. Na kuwatilia watu mkazo katika hili kwa sababu watu wengi ni wavivu na ni wazembe katika hili. Mtu anaweza kukaa mathalan baada ya maghrib ni wakati wa darasa. Anatoa udhuru kaondoka. Ukimfuatilia amekwenda wapi utakuta huko alipokwenda hakuna jambo la maana. Na atakwambia bwana kutokana na hali ya maisha, maisha yamekuwa magumu, siwezi kuwahi, lakini waongo watu wengi. Sasa hutuba za Ijumaa, mihadhara na maneno mbalimbali zitumike lugha za uhamasishaji na kuvunja hoja kama hizi ambazo zina msingi. Kwa sababu utakuta mtu anaweza kukaa katika katika screen anatazama mpira saa moja, saa moja na nusu. Dakika 90 ni saa moja na nusu. Mpira mwingine unaanza saa 4 na nusu. Yuko tayari kusubiri mpaka saa 6 mpaka saa 7. Yuko tayari kusubiri time yoyote ili mradi akae hapo saa moja na nusu na zaidi. Ataangalia. Lakini wakati huo kutazama mpira atakuwa yuko nao na hata kuna matatizo yote, hata kuwe na mbu, kuwe na kitu gani, yeye hana wasiwasi. Kuwe na baridi hana wasiwasi. Lakini kwenye darasa ya nusu saa au dakika 40 kujifundisha aya moja au aya mbili, yeye hayuko tayari. Sasa inaonekana kwamba mabadiliko ya nafsi bado ni mazito sana. Sasa watu watakana wahamasishwe katika usomaji. Watu wasilalamike tu kwamba Waislamu hawataki kusoma. Pengine hatujaonyesha umuhimu wa elimu uko wapi. Na hatuwezi kufanikiwa katika jihadu nafsi kama hatuna elimu ya mambo ya msingi katika dini. Sisemi hivi kwamba kila mmoja lazima awe sheikh. Nataka kusema kwamba tujue Qur'an. Tuisome na tukuifahamu kama vile ambavyo ilikuwa ikisomwa kwa kina Abu Jahli na wakisomewa masahaba mtume kina Abu Bakar na kina Umar, wakiisikiliza wanaifahamu na wakilia na wakizidi imani, basi na sisi tuwe hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea waumini anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, katika suratul anfal. Kwa hakika hapana vingine waumini wa kweli ni wale ambao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala zinapata hofu nyoyo zao. Na zinaposomwa juu yao aya zake zinawazidishia imani. Sasa itakuzidishia vipi aya imani wewe hujui maana yake? Itakuwa ni haiwezekani. Sasa tutakiwa aya moja kwa moja inaposomwa sisi tufahamu kwamba hapa kimezungumzwa kitu gani. Huo ndio Uislamu uhalisi sasa. Pia vile vile katika hili, katika kufahamu huo Uislamu, tufahamu namna ya kuswali. Kwamba hapa mimi nasema hivi na maana yake ni hivi. Kutoka kurukuu na sujudu na mengineyo. Hii ni hatua ya mwanzo ya mabadiliko. Al-Imam Ibn Qayyim akataja ngazi ya pili. Akasema ngazi ya pili katika ngazi za imani, ngazi za jihadu nafsi, ni kuyafanyia kazi yale tuliyojifundisha. Tayari ushasoma wewe. Ushapata kiwango cha taaluma fulani cha kufahamu dini yako na sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Ushafahamu kiwango hicho, basi ufahamu elimu inakwenda sambamba na amali. Hakuna tofauti. Na yule atakayejenga ukuta baina ya elimu na amali, yani elimu na kufanyia kazi, basi ajue kwamba amekwenda mahali ambako siko na amekwenda kinyume na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba sana, akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na elimu ya sampuli hii. Katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameitaja, sallallahu alaihi wasallam anasema katika swala la elimu ambayo haina manufaa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akimuomba sana Mola wake amuepushe na elimu ambayo haina manufaa. Hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika mimi ninakuomba unikinge ya Allah na ilmu ambayo hainufaishi. Yani elimu isiyo na manufaa. Na kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia Allahumma inni katika dua zake akiomba akimuomba Allah anamwambia Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba elimu yenye manufaa. Sasa elimu yenye manufaa ni ile ambayo ndani yake kuna kujua na kufanyia kazi. Na elimu isiyo manufaa ni ile ambayo mtu anakwenda kinyume na vile alivyojua. Sasa baada ya kujua tunataka tufanye kazi yale tunayojua. Naam. Maandiko ile tuyafanye kazi, tuhamasishe jamii yetu ya Waislamu, kwa mfano swala la hijabu kwa wanawake wa Kiislamu, tunatakiwa wahamasishe baada ya kujua umuhimu wake. Naam. Baada ya kuelimisha jamii. Na ndio maana utakuta kuna migongano mingi isiyokuwa ya lazima katika jamii ya Kiislamu kwa sababu unataka kulazimisha vitu ambavyo bado watu hawajavijua. Ni lazima tuelimishe kwanza kwamba Uislamu ni kadha wa kadha wa kadha tutakiwa tufuate. Sasa ile force inakuja katika wakati mwingine ikiwa baada ya watu kuwa tayari washaelimishwa alafu wakawa hawataki sasa kutaalamika katika hilo. Lakini kabla hujaelimisha haiwezekani ukatumie nguvu. Na huu si haukuwa utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika baada ya amal alafu nitazungumza kidogo kwa ujumla baada ya vipengele vinne. Kwa ngazi ya kwanza ni elimu. Na ngazi ya pili ni kufanyia kazi tunachokijua. Ngazi ya tatu katika ngazi ya jihadi ya nafsi ni kuwafikishia watu wengine ambao bado hawajajua. Naam. Ujumbe ufike kwao. Kwa njia mbalimbali kama hivi njia za idhaa kama hivi au njia za maandishi au kwa njia za hutuba, njia za mawaidha au kumfuata mmoja mmoja. Lakini huyu mfikishaji ni sharti awe na taaluma ya kile anachokifikisha. Naam. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kalisisitiza hili, falawla nafara min kulli firqatin minhum. Fabasi kingetoka kile katika kikundi miongoni mwao wao. Katika kila kundi ingetoka kikundi miongoni mwao. Naam. Kitoke kende wapi? Allah anasema liyatafaqahu fi ad-din. Waende wakajifundishe dini. Na maana kwanza dini kujifundisha ndio jambo la kwanza. Walinundhiru qaumahum. Kisha ndio waje waone jamaa zao idha raja'u ilayhim. Naam. Utakaporudi kwao. Kwa hiyo ina maana kwamba linganizi unafuatia baada ya taaluma. Naam. Kwa hiyo tuwaelimishe watu na tuwalinganie watu katika njia sawa sawa. Na hili pia ni katika jambo ambalo limechangia kuzorota kuzorotesha harakati za kielimu katika jamii ya Kiislamu kwa sababu uhamasishaji juu ya swala la elimu ni mdogo sana. Shekhe, hapa hapo ni kuuliza swali moja. Wakati wa huu utoaji wa elimu, kuna wengine wanatoa elimu lakini pengine umefika pale wewe ni mjuzi zaidi katika jambo hilo. Na unakuta huyo mtoaji mathalan yuko labda katika darasa anazungumza kitu ambacho si sahihi. Nini cha kufanya katika mazingira kama yale? Na watu wamekaa pale wanamsikiliza. Katika hatua ambazo inatakiwa zifanyike, moja katika hizo ni kumtanabahisha yule anayezungumza kitu hicho ambacho si sahihi ili akirekebishe. Sasa kuna hatua mbalimbali inategemea na mazingira. Naam. Na inategemea na mtu. Naam. Na wale watu walivyo pale. Naam. Kuna mtu mwingine unaweza kumwambia pale pale na katika lugha nzuri. Mfano labda mtu anasema anasema kwamba nguzo za Uislamu ni sita. Au saba. Naam. Unajua kwamba hili si moja kwa moja kwamba sio sawa sio sawa sawa. Tunafahamu kwamba nguzo za Uislamu ni tano. Naam. Wewe unaweza kuzungumza mathalan Sheikh na swali mimi. Naam. Kuna mimi pingine labda kwa kutokufahamu usijui elimu yangu ndogo. Au kwa jinsi nilivyopokea huko niliposoma nimesikia kama nguzo za Uislamu tano hivi au labda kuna yani katika sura kama hiyo ambayo yeye hata hisi kama wewe umemdharau. Naam. Pia vile vile inaweza kupelekea kwa maandishi. Naam. Au katika njia nyingine yote ili mradi kwamba marekebisho lazima yafanyike kwa sababu ile ni amana. Naam. Na watu wataondoka pale ndio kusema labda usubiri baadaye wao wataondoka pale mwingine hata rudi tena atachukua kwamba nguzo za Uislamu sita. Sawa sawa. Lakini sasa inategemea na mazingira ya ule mtu na ile lugha itakayotumika katika ule ukosoaji. Lakini ukosoaji lazima ufanyike. Naam. Sawa sawa, tuendelee hapo shaka. Tayeb. Kwa hiyo nguzo kipengele cha tatu, ngazi ya tatu ni watu kulingania. Na ulinganiaji unatakana uchukue misingi sawa sawa. Ni lazima tufuate mfumo na utaratibu ambao ameweka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ulinganiaji, kuamrisha mema na kukataza maovu. Naam. Kwa hatua zile zile alizozipitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu cha kwanza alichokirakiza na kuasisi katika jamii ni elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na ni tauhid. Watu wafahamishwe ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na uwajibu wa watu kuyatii na kuyafuata mafundisho ya dini. Na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Yani kufuata Qur'an na sunna. Kwa hiyo, hii ndiyo hatua ya ulinganiaji wa kwanza. Na pia vile vile, yapingwe yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam alianza kuyapinga. Na tunao mifano mingi katika hili, lakini sitaki kutawasa katika swala la da'wa na ulinganiaji. Isipokuwa tunatakiwa sisi tuliangalia swala la ulinganiaji na kulipo kipaumbele na kuitazama da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mimi nilipokwenda katika zile ngazi za jihad. Tumesema ngazi nne, hatuko kwenye ngazi moja, tumeshachukua vipengele vitatu. Naam. Ngazi ya kwanza ambayo tumeitaja ni kupambana na nafsi. Naam. Na kupambana na nafsi tumeona pia kuna ngazi nne. Naam. Kwanza tumesema ni sisi wenyewe kwanza kujitaalamisha. Naam. Tukifahamu dini yetu. Naam. Na kazi ya pili ni kuyafanyia kazi yale ambayo tayari tumeshayajua. Na ya tatu ni sisi kuyalingania kwa nguvu kubwa kabisa na kwa hikma na uadilifu na usawa yale ambayo tumeshayajua tuwafikishie wengine na tusifanye khiana tukufikishe. Jambo la nne ambalo ndio namalizia katika hizi ngazi nne ni swala zima la kufanya subra juu ya udhia na taabu zitakazo kupata katika suala la ulinganiaji. Naam. Kwa sababu unaposimama kulingania ina maana kwamba unailingania jamii ambayo tayari ina mazoea ya mambo fulani. Naam. Tayari ishazoea hivyo ima katika mila zao, katika makabila yao, katika jamii wao wana mambo fulani ambayo sheria ya Kiislamu haikubali, haikubali, inatakiwa yaondoke mambo haya. Naam. Kwa hiyo utakuwa tayari unafanya muwajaha, unapambana na jamii. Wewe mmoja unapambana pingine na jamii ya watu 100,000,000,000 na zaidi. Naam. Kwa maana kwamba watoke katika ile hali waliyozoea wafuate hali ambayo hawajizoea ambayo ni Uislamu sahihi. Naam. Bila shaka katika sura kama hii utapambana na udhia mwingi tu. Naam. Ima kwa maneno au udhia wa vitendo na mambo mbalimbali ambayo niweza kukidiriki. Naam. Sasa namalizia madango kusema jihadun nafsi ndio ya kwanza. Na tukitazama jihadun nafsi ni mabadiliko. Naam. Ni lazima tubadilike katika nafsi zetu. Na tukibadilika katika nafsi zetu, Allah subhanahu wa ta'ala atatubadilishia hali zetu. Kwa hiyo huu dhalili ambao tunauhisi katika nafsi zetu, ambao tunaupata kutoka kwa makufari, hakuna kitu kingine ni kwamba sisi hatujabadilika. Ndio Mtume SAW akasema itakapokuwa mtauziana biashara katika njia hizo za haramu na mkaridhika na mkashika mikia ya ng'ombe, kwa maana kwamba mkaridhika na masuala ya ufugaji, kila mmoja kwa ufugaji wake, waradhitum bizari'i, na mkaridhika na kilimo, kila mmoja kwa vile kilimo chake, wataraktumul jihada, mkaacha kuipigania dini. Naam. Hapo kwenye hii jihad ambayo tumeeleza, moja katika ngazi za hizo, hiyo jihad ni mabadiliko kwa ajili ya kusoma, yani mabadiliko yanaanzia kwenye kusoma. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala asema atawasalitini na udhalili, udhalili ambao hata uondoa kwenu nyinyi mpaka mrudi katika dini yenu. Kwa hiyo yale maneno yanazungumza kwamba umefika wakati wa kusema Waislamu sasa basi. Naam. Ndio wakati wa sasa. Umefika sasa hivi Waislamu kusema sasa Waislamu sasa basi. Naam. Basi nini? Basi ujinga. Naam. Basi uzembe katika swala la dini. Tubadilike. Naam. Lakini sisi tukaona kwamba mabadiliko yanaweza kaja kwa hamasa tu. Naam. Haiwezekani. Hii dini hata siku moja haiwezi ikaenda kwa hamasa na kushabikia. Dini inakwenda hatua baada ya hatua, ngazi baada ya ngazi. Hatuwezi kuzifuka ngazi hizi. Sawa sawa. Kwa hiyo huo ndio ujumbe wangu. Hatua ya mwanzo ya mabadiliko, elimu. Naam. Hasa elimu ya kuijua dini yetu na kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kinyume cha hivyo hatuwezi kufaulu. Allah Ta'ala alim. Kwa hiyo nadhani itakuwa wakati wa maswali. Naam, naam. Msikilizaji wa Radio Kibatin FM umeweza kumsikiliza Sheikh Kasim akizungumza haya na yale, lakini swala zima kubwa ikiwa ni mada hii ambayo tunaizungumza siku leo ambayo ni umuhimu wa elimu, ikiwa ni kipindi maalum kabisa. Sasa msikilizaji, kulingana na haya leo zungumzwa au jingine lolote lile kuhusiana na swala la elimu, Sheikh Kasim huyo hapa, tuko pamoja sambamba kabisa na wewe msikilizaji. Ni wasaa mzuri kwako uweze kupiga simu kumuuliza maswali, kama kumuuliza swali kupitia namba zetu ambazo ni 0715 1-03-1-03 na 0769-1-03-1-03. Hizo ndo namba za kuweza kumuliza Shakasimu hapa maswali yako kuhusiana na swala zima la elimu, na hususan kwenye haya au hii mada ambayo ameizungumza hapa au malizia kuzungumza hivi punde. Na baada hapo utapata fursa, utaweza kujibiwa moja kwa moja inshallah na Sheikh Kasim moja kwa moja. Sheikh, kuna swala hili hapa kabla, wakati nikisubiri wasikilizaji, labda tujue sifa za huyu mtu wa darasa, manake kuna maeneo ambayo umezungumza hapa kwamba Sheikh anaweza kawa anataka kufanya darasa, lakini watu, ule uhamasishaji umekuwa mdogo sana, na umewahimiza maustadhi mashekhe ambao wanakusikiliza kwamba ni vizuri kuhamasisha watu zaidi katika kufuatilia yale madarasa ili waweze kujifunza masuala mbalimbali kwenye swala zima la umuhimu wa elimu, kwa maana kwamba wajifunze elimu ya dini tukufu ya Kiislamu. Lakini sifa haswa, wengine wangeweza kujiuliza, labda mimi sina sifa za kuwa mdarisishaji, na nani hasa mwenye sifa hizi za kuwa mdarisishaji? Sawa, hili ni swala muhimu na swala msingi. Kwanza, tunapoambiwa tusomeshe au tunapoamrishwa tufikishe, basi amri hii tufahamu kwamba ndani yake kuna vitu vinatulazimu. Naam. Kama vile ambavyo mathalan tunavyoamrishwa uswali, wa aqimu ssala, simamisheni swala. Uwezi kuchukua hamasa tu ukasema mimi naingia msikitini na swali. Lazima ujue taratibu zake ziko wapi, sharti na nguzo zake ziko vipi na taratibu zinazotakiwa. Naam. Kwa hiyo uwezi kuswali bila udhu. Naam. Ukamasika tu. Basi vile vile uwezi ukawasomesha watu kama wewe huna taaluma. Na taaluma ya kwanza kabisa ambayo unatakana wewe ufahamu, misingi ya mwanzo kabisa, kwanza ni kukijua vizuri kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Msomeshaji wa dini awe na taaluma nzuri ya kukijua kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na akisome kama inavyotakiwa kusoma, kama inavyoteremshwa Qur'an. Kadhalika awe na maarifa ya kutosha katika sunna za Mtume SAW. Kumradhi Sheikh, tumsikize msikizaji alafu tutaweza kurudia kwangu tena hapa. Kwenye line, hello. Hello. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, jina lako tafadhali na swali lako. Mimi naitwa Isa, niko Mkwawa. Isa kutoka Mkwawa, karibu. Asante. Mimi napenda kuuliza swali kwamba nimesema katika ngazi ya tatu kama sikosei. Ile jihadi nafsi ni kulingania, yaani kufanyia dawa yale ambayo tunafahamu. Ndio. Sasa sisi katika utaratibu ambao yuko kusema kwa kivitabu, na ndio hii Mtume sallallahu alaihi wasallam na wasaba zake walifanyaje ili mshisha hili, yani kwa kiwango gani walikuwa nacho? Labda sija kusikia vizuri hapo, umesema Mtume alifanyaje katika kipengele cha tatu, ngazi ya tatu katika ile jadi ya kwanza ambayo amesema ya kuwalingania watu kufanyia dawa ile mambo ambayo kuna fahamu. Ndiyo. Kile ambacho nikifahamu sana kitangazwa kwa wengine, ndio. Unipata vizuri? Aha, kwa maana kile ambacho unakifahamu, si ndio? Eh. Anasema ifanyike kwa ndani ya taratibu zilizopana kama zilikuwa nafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo. Sasa mimi nilikuwa nahitaji kufahamu zaidi kuhusu hizo wengine ambazo walikuwa wanafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masaba zake. Aha, basi amekusikia na atakujibu. Shukran. Ustadhi wana wanaisa kutoka Mkwawa University anazungumzia kile kipengele cha tatu ambacho ulizungumza kwamba kuwalingania wengine. Sasa ndio anataka kujua hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au maswahaba zake walifanyaje katika kipengele hicho. Ndio swali lake hapa limelenga eneo hilo. Barakallahu fikum. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika suala hili au katika kipengele hiki cha ulinganiaji, hatua mwanzo ambayo alifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ni kufundisha. Kwa maana kwamba alikuwa akikaa na maswahaba zake akiwataalamisha dini na misingi ya dini kwa njia mbalimbali. Kumradhi tena ustadhi, kuna simu. Hello. Oh, naona ameondoka. Tuendelee na ile pa njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitumia na kuisomesha na kufikisha. Moja katika hizo ni kukaa na kuwasomesha watu elimu ya dini. na ushahidi upo katika hadithi ya Jibril alayhi salatu wasalam. Naam. Ambayo imetaja Imam Muslim hadithi namba 1 kabisa, hadithi maarufu. Naam. Pia vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akielimisha watu kwa njia ya khutba za Ijumaa. Naam. Akisimama juu ya mimbar, khutba zake zilikuwa ni elekezi, hutuba za kuelimisha, hutuba zenye mafundisho, akiamrisha na kukataza. Na ushahidi wa hilo moja katika hayo ni khutba ambayo imeelezewa na Al-Irbad bin Sariya As-Sulami. No. Radiyallahu anhu. Mm. Pia vile vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akikaa tu akitoa mawaidha msikitini na kuelimisha watu, kama ilivyokuwa katika hadithi ya Tamim bin Aus al-Dari radiyallahu anhu. Naam, kumradhi Sheikh, assalamu alaykum. Oh. Ah, tunle. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akielimisha jamii kwa kuotoa wajumbe mbalimbali kufikisha da'wa, wakienda kufundisha ambao tayari wao washaiva katika swala ilmu. No. Kama alivyomtoa Mus'ab ibn Umair al-Abdari kumpeleka Madina kwa ajili ya kusomesha Qur'an kabla yeye hajahamia Madina. Naam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina, tayari watu Madina wengi katika wao wanaijua Qur'an. Naam. Kadhalika alimtoa Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu akampeleka Yemen kwa ajili ya kwenda kufundisha dini akiwa ana ilmu ambayo amesoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hizi ni miongoni mwa njia ambazo alikuwa akitumia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiandika barua kupelekea wajumbe mbalimbali, na ushahidi wa hilo ni hadithi nambari 7 katika Sahih Bukhari, hadithi ya kisa cha Herakli. Naam. Barakallahu. Shukran sana msikizaji, kama unatafuta endelea kutafuta ili uweze kuuliza swali lako moja kwa moja na litaweza kujibiwa hapa na Sheikh Kasim kulingana na kile ambacho kimezungumzwa siku hii ya leo, mada adhimu kabisa kuhusiana na swala zima la ilmu. Kwenye line, hello. Waalaikum. Waalaikum salaam, naongea nani kutoka wapi? Naongea na Shabani kutoka Kitanzini. Nani jina tafadhali? Shabani. Shabani kutoka Kitanzini, karibu. Asante. Sasa mimi niko na swali langu dogo tu. Ndio. Kwamba kuhusu hii bismillah, kama mimi niko na familia yangu nataka kuanza kula, ina maana nikisema bismillah mimi peke yangu inatosheleza kwa watu wote? Aha, ni hilo tu? Ni hilo. Ah, asante sana. Haya. Haya. Ndugu wetu ametoka nje kidogo ya mada, lakini nafikiri itakuwa ni vizuri pia kumjibu. Na nafikiri pia ni sehemu ya elimu, kwa sababu tunazungumzia swala zima la elimu, inaweza kawa ni jambo jema pia. Anasema yeye yuko na familia, yuko na familia yake, alafu wakati wa kula kwa mfano akasema yeye peke yake bismillah, wakaanza kula. Anasema inatosha kwake yeye peke yake aseme wale familia waseme, yani kwa maana kwamba awawakilishe wale familia. Sasa kabla tujamjibu, kwanza kwenye line kuna msikizaji. Hello. Hello. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Mhm, karibu ndugu yangu na swali lako. Unaongea na Imani Limwenda kutoka pande za Isimani Mangazi. Swali lako tafadhali. Bwana, za kwanza. Oh, ndugu yangu. Ndugu yangu. Yes. Kipindi cha salamu ni 4:30 tafadhali. Naona ndugu yetu alikuwa anatuma salamu. Msikizaji, kipindi hicho ni 4:30, sio kwa sasa tena. Na mshehe, swali lake ndio hilo hapo, tumeweza kulisikia. Tayeb. Sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sio ya kifaia kwamba yatosha mmoja kufanya kwa niaba ya wengine. Naam. Bali ni kila mtu anataka kula chakula, kabla ya kuanza kula chakula atamke maneno haya. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alipokuwa amekaa na kula chakula na masahaba zake au na watu wake, yupo kijana mmoja alianza kula kabla ya kusema bismillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamzuia akamwambia, ya ghulam samillah kul bi yaminik wa kul mimma yalik, ewe kijana mtaje Allah subhanahu wa ta'ala, sema bismillah na kula kwa mkono wako wa kuume na kula sehemu inayokuelekea. Kwa hiyo haya ni katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hata mpaka kwa watoto wadogo. Na kuhimiza kwamba yeye aseme bismillah, lakini leo ingekuwa inatosheleza bismillah aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ingetosha. Na bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema bismillah kwanza, kwa sababu yeye ndiye mwalimu wa kwanza na hawezi kwenda kinyume na kila anachokifundisha yeye. Asante Sheikh, kuna swali nile ambalo ningependa kuliuliza mimi. Tunaelekea kwenye mwezi wa Ramadhani hapa. Muda si mrefu utakuja mwezi wa Ramadhani. Na inshallah kama tutakuwa wazima basi tutaweza kufunga. Lakini kuna jambo huwa linajitokeza katika mwezi wa Ramadhani. Nafikiri pia tuliweke katika swala masuala haya ya kielimu. Jambo hili ni kwamba kuna wale ambao tumezungumza kwamba miongoni mwa uvivu ambao tunaufanya sana ni kutokusoma Qur'an. Sasa kuna wale ambao huwa wanawachukua maustadhi kwamba ustadhi wewe mwezi mzima wewe unakuja kunisomea tu pale nyumbani kusoma tu. Hii imekaje shekhe? Tayib. Haya masala haya kama sura kama hii. Hizi ni taratibu ambazo zimeletwa, yani ni mifumo ambayo iko tofauti na wenzetu walivyokuwa huko nyuma waliotangulia. Da siku zote swala la dini tutakana sisi tuangalie waliotangulia. Mfano wa Imam Ibn al-Majishuni rahimahullah ta'ala akimnukuu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik ni mmoja katika wanachuoni wetu wakubwa wa al-Sunna katika madhehebu hizi nne. Anasema maneno yafuatayo: man ibtada'a fi al-Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. Wa dhalika liqawlihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati al-aya fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu yawma idhin dinan. Ameyataja maneno haya al-Imam Ash-Shatibi kwenye kitabu chake al-I'tisam. Maana maneno haya anasema Imam Malik rahimahullah ta'ala yule atakayezusha mfumo fulani katika dini alafu akauona kwamba ni mzuri, huyu moja kwa moja atakuwa anamtuhumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba amefanya khiana ya ujumbe. Kwa sababu lao ilikuwa ni dini kifundisha. Naam. Sasa nasema hilo linatokana na kauli yake Allah aliposema kwenye Qur'an, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Sasa lile ambalo halikuwa kwa wakati huo ni dini, haiwezekani leo likawa ni dini. Sasa. Kwa hiyo mfumo huu na utaratibu huu wa kuwaita maustadhi waje wakae tu wasome Qur'ani nyumbani. Naam. Si utaratibu ambao ulikuwa umezoeleka kutoka kwa watu waliotangulia ambao ni masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Na katika na shekhi katika hapo nikatize katika kujifunza labda Qur'ani, mtu akawa amekamata sura zake tatu tu anaweza akazisoma hizi katika kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani au lazima awe amefikia kiwango fulani? Sahibu, utaka usomaji mtu atakiwa anasome kile ambacho anakimiliki iko nacho katika elimu yake. Naam. Asizidi zaidi hapo. Naam. Lakini ni kiwango duni sana kwa Muislamu kuwa na sura mbili au sura tatu. Atakiwa ajizidishe, atoe bidii zaidi ya hapo, ikiwezekana aifahamu Qur'ani yote kwa sababu hakuna sababu yeye kutokujua. Asante. Kuna swali hapa kwa msikizaji anasema anasema watu wengi hasa hapa Iringa hawataki kusoma, hata maustadhi wetu wakiweka darasa misikitini watu hawaji. Nafikiri amerudia kile ambacho amekizungumza. Lakini shekhe, kuna uhamasishaji huu wa kusoma, unaonaje jinsi ulivyo? Na hili jambo ndilo ambalo sisi tunalizungumza. Ngoja kwanza kumradhi shekhe. Hello. Eh, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Naongea na nani kutoka wapi? Naongea na Isa ni Mwenga Ismani. Sura sekondari. Umesikiliza mada? Ndio. Haya, swali lako. Haya. Kwenye line, hello. Naona msikilizaji kapotea. Naam, tuko tunazungumzia pale swala zima la uhamasishaji. Kabla hatujaenda huko kwenye line, hello. Hello. Eh, habari? Salamu, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Naongea na nani kutoka wapi? Rudia jina lako tafadhali. Ni hivi. Aha. Nataka niulize shehe kwa sababu ulitajia mambo ya Ramadhani hapo. Ndio. Nikaamua ngoja nimuulize shehe kwa sababu kuna hadithi moja inasema kwamba mtu kama hata toa zakati msikiti ili basi funga yake inakuwa inaninginia. Sasa tunataka tumuulize tu shehe kwamba vipi anatuwekea vipi ili tupate elimu kutokana na hii hadithi. Haya bwana, kushukuru. Haya sana. Haya. Ndugu yetu naona ameondoka kabisa nje ya mada, amekwenda mpaka kwenye zakatul fitri. Nafikiri sio wakati wake kwa sasa. Kwenye line leo? Habari? Wa alaikum salaam. Nani mwenzetu kutoka wapi? Haji Saidon kutoka Chamina Dodoma. Haji Saidon. Ah, ndugu yangu swali lako? Ndugu yangu Haji. Haji. Usikiki vizuri tafadhali, kaa sehemu nzuri alafu uweze kupiga simu tena. Haya. Una message anasema wakina baba wengi hawataki kusoma, afadhali hata akina mama. Haya. Tuliunganishe na lile swali ambalo limeulizwa saa zile. La uhamasishaji. Bali mimi naona kwamba kwa upande wangu, mtazamo wangu unapoona ni kuwa swali la uhamasishaji katika swali la elimu ya dini ni dogo sana. hasa kutoka kwa watu wenye kujua. Na ili ni jambo ambalo lilikuwa linatakiwa kwanza lifanywe kampeni kubwa na Waislamu wenyewe. Naam. Kuhamasishwa wazazi na vijana wenyewe umuhimu wa elimu. Naam. Kwa njia ya mihadhara na hutuba za Ijumaa na mawaidha yakaririke katika swala la watu kusoma. Naam. Mpaka jamii iwaone wale wasiotakusoma kwamba ni wapumbavu. Naam. Kwa sababu mtu anakuwa mjinga akiwa hajui na akishafikishiwa akiwa hataki tena sasa kujua, huyo anahama na kuwa ni mpumbavu zaidi. Jahil murakkab. Naam. Hataki kujua. Kwa hiyo jamii imuone mjinga wa dini kwamba ni mjinga. Naam. Sasa yote haya yanapatikana katika njia ya uhamasishaji, mashehe na walimu, kwa sababu wanasikilizwa. Naam. Na wao kujua mimbar, mtu hawezi kutoka siku ya Ijumaa katika mawaidha na njia mbalimbali. Naam. Na redio zetu na maandishi yetu yahamasishe watu kujifundisha elimu. Naam. Lakini swala hili limekuwa halipewi kipaumbele. Naam. Kwa hiyo hili ndio tatizo. Nadhani sasa hivi ulimwengu utakuta watu wengi wamehamasika katika kusomesha watoto wao elimu ambazo zinafungamana na maisha yetu ya dunia kwa kiasi kikubwa. Na mtu yuko tayari kutoa pesa nyingi katika kumsomesha mtoto wake hayo. Lakini katika swala la dini, wazazi pamoja na walimu wenyewe na maduati mbalimbali wamekuwa wamerudi nyuma katika elimu. Naona kwamba kampeni zifanyike za makusudi katika uhamasishaji wa swala la elimu kwa nguvu kubwa sana. Ah, shukrani. Sheikh, kuna swali hapa zito kwa kweli na napenda nikusomee ulisikilize. Anasema mwezi wa Ramadhani ukifika watu huzozana juu ya kufunga. Wengine wanasema kufunga mwezi wa kimataifa, wengine mwezi wa kitaifa. Anataka mwongozo kutoka kwako sasa kwamba nini kifanyike? Yaani tufuate wapi sasa? Tusikilize vipi? Swali ndio hili. Swali hili pia nadhani pia ni katika mambo ambayo tumetoka katika mada ambayo tumeizungumzia. Naam. Lakini pia msingi wake mkubwa unajitokeza mzozo wake kwa sababu ya elimu. Naam. Lau ungekuwa sisi tunafahamu au tunaweza kuchungulia kwenye vitabu vya wanawachuoni katika suala hili, lau ungekuwa tunaweza kuvichungulia vitabu vya wanawachuoni katika suala hili. Naam. Tungeona haya ambayo tunazozana nayo yamo kwenye vitabu hivi. Naam. Lakini yamekuwa ni mageni na tumeona kwamba ni makubwa kwa sababu hatujui. Na pia vile vile tunawajengia tuma wale ambao wanatufikishia imma kwa ufikishaji wao au kwa chuki zetu binafsi. Sasa mimi nasema hili swala la mizozo ya mambo ya mwezi mwandamo wa Ramadhani na mwezi kuingia katika Eid. Masala haya yametokana na watu kutokuwa na taaluma ya kutosha. Nataka kudhibitisha kwamba haya ni katika mambo ambayo wanawachuoni wamekhitalifiana ndani yake. Na kinachoangaliwa katika masala ya ikhtilafu ni hoja zinazotolewa kwa pande zote. Hoja zenye nguvu na badala ya kung'ang'ania misimamo na mazoea. Naam. Kwa sababu mtu mwingine anaweza kusema mimi sikubali kwa sababu sisi tumezoea hivi. Au watu fulani wana msimamo fulani, muda wa kuwa jambo ile watu fulani mimi siko tayari kulifuata. Naam. Sasa hili linatuharibia katika dini yetu. Naam. Kwa hiyo kinachoangaliwa ni kusikiliza zile hoja zinazotolewa ambazo sasa hivi siwezi kuzitoa mimi. Kwa sababu sio wakati wetu na sio kipindi chetu na wasina muda wa kufanya hivyo kwa sasa hivi. Naam. Lakini kwa mtu ambaye ameshasikiliza mijadala kama hii mbalimbali inayopita mambo ya mwezi, naam, kuandama kwake, nadhani anaweza kusoma kitu ndani yake. Kwamba hoja ziko vipi na maelezo yako vipi. Naam. Kwa hiyo ninachosisitiza kwa Waislamu, hebu tuzifungueni akili zetu na mioyo yetu tuiweke iwe wazi. Naam. Katika kuipokea elimu. Naam. Kama katika misingi yake. Sasa tukifanya hivyo nadhani tuweza kuelewa ukweli uko wapi. Lakini hatua ya mwanzo lazima tusome. Naam. Mtu ushapata ile khalifia kidogo ya elimu, nadhani kidogo kuna uwezo kuchambua mambo. Sheikh, kuna ndugu yangu hapa amenikumbusha jambo si vibaya na mimi nikiuliza hapa hapa. Kuna hii mitazamo ambayo mtu anakuwa nayo kwamba umetolea mfano wa kwamba tulizoea hivi au tumezoea hivi. Lakini ukweli ukija kusoma kwa makini katika vitabu unaona ukweli uko hivi tofauti na yale ambayo yamekuwa ni mazoea. Mtu ambaye anashikilia nini hukumu yake, mtu ambaye anashikilia msimamo wake wa mazoea au utaratibu ule ambao kafundishwa na mtu fulani lakini ni wa kimazoea zaidi au wa kimila, kimila zao zaidi lakini si katika Uislamu. Nini msimamo wa mtu kama huyu na ikiwa ana wafuasi pia? Kuna watu wanaomsikiliza. Kwanza itategemea katika lile ambalo amelisimamia kwa mazoea. Kama ni jambo ambalo la kuingiza katika kufru wa liyadhu billah, ikiwa ni jambo la kumuingiza katika kufru wa liyadhu billah, basi ataingia katika kufru katika hili. yani baada ya kuwa imefikishiwa alafu yeye akawa hataki kwa sababu ya mazoea hivyo. Na wale anaoongoza? Na wale anaoongoza atabeba madhambi yao. Wao watakuwa katika madhambi na yeye atabeba madhambi yao vile vile. Na kama nikiwa ni jambo la kumuingiza katika uzushi tu na sio kufur, basi atakuwa yeye ameingia katika uzushi na itahesabika yeye ni mzushi, na wale wenye kumfuata ikiwa watamfuata kwa mazoea kama hivyo. Pia vile vile kama ikiwa ni jambo la maasi tu mingine, basi itahesabika kwamba huyu yuko katika ndani ya maasi. Sasa inategemea ni jambo gani ambalo yeye amelichukulia kimazoea. Kwa hiyo kama ni jambo la ukafiri, basi afahamu kwamba ninaweza kumuingiza katika ukafiri kwa sababu dini haiendi kwa mazoea. Ukishafikishiwa utakana ufuate ule usawa sawa namna ulivyo. Unaweza kupewa udhuru kwa kutokujua. Sheria inayo misingi yake ya kwamba mtu anapewa udhuru kwa kutokujua au kwa kushikwa nguvu au kwa kusahau. Anapofanya mambo kwa moja katika misingi mitatu, basi anapewa udhuru. La kama kashajua na hakuna aliyemshika nguvu, lakini anafuata hawa ya nafsi yake. Basi likiwa jambo hilo linalofanyika ni jambo la ukafiri, afahamu kwamba ataingia kwenye kufuru aliyadhi billah. Na ikiwa jambo hilo analifanya ni jambo la bid'a, jambo la uzushi, atahesabika kwamba ni yeye mzushi moja kwa moja. Kadhalika likiwa ni jambo la maasi. Haya, shekhe, hapo hapo sasa unimsikize msikizaji mmoja alafu nitamalizia swali langu kisha utaweza kuhitimisha. Oh, msikizaji ameondoka. Niulize swali hili kwamba nimeelimishwa na mtu kaja kanielimisha kwamba jambo fulani liko kadha kadha. Ngoja nimsikize msikizaji. Hello. Oh. Ai, huyo kanielimisha mtu kwamba jambo hili liko hivi hivi hivi. Nitathibitishaje kama bwana ameniongopea hapa au amenifundisha kwa lugha nyepesi niseme amenifundisha kitu kisicho sahihi? Nitathibitisha vipi? Sawa, sawa, hili ni swali zuri sana. Naam. Kwa sababu kuna msingi mmoja unaoita msingi wa kijinga ambao watu wengi wanaubeba katika wakati wa leo. Waislamu wengi, mtu anakwambia mimi bwana sikusoma lakini mtu anidanganye. Naam. Mimi sikusoma lakini mtu anidanganye. Mm. Kwa kutegemea kwamba ana maarifa mengi. Mm. Lakini mimi nasema kwamba mtu ambaye hakusoma hata awe vipi atadanganywa. Naam. Kama sipodanganywa kwenye hili, basi atadanganywa kwenye jingine. Muda wa kuwa wewe hukusoma. Naam. Na ndio maana tunaona watu wengi wanaishi katika maisha ambayo sio mwelekeo sawa sawa kwa sababu umedanganywa. Kiujanja ujanja. Eh, kuna ujanja ujanja fulani ambao umetumika katika kuwafikishia. Naam. Sasa ili ufahamu kwamba hapa mimi sijadanganywa, kwanza katika hatua za mwanzo, kwanza wewe uchukue hatua za kujifundisha na usisome kwa mwalimu mmoja. Naam. Kwa sababu ukitaka kujua makosa ya mwalimu wako, basi soma kwa mwalimu mwingine. Naam. Ukitaka kujua udhaifu wake, soma kwa mwalimu mwingine. Kwa hiyo soma kwa huyu, soma kwa huyu, soma kwa huyu, ikiwezekana pia safiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ukae na watu waliosoma ambao wanasoma na wale wanaosomeshaji, usikilize na maelezo yao, utafahamu kitu gani kinachoendelea katika dini. Dini ni kitu chenye thamani kuliko pesa zetu, kuliko umri wetu, kuliko kila kitu chetu. Sio kitu cha mchezo. Kwa hiyo chatakiwa kitafutwe. Naam. Kinatakiwa kitafutwe. Kwa hiyo tutafute elimu. Naam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kuitafuta elimu ni faradhi ya lazima kwa kila Muislamu. Kwa hiyo watu watoke watafute elimu ili ujue makosa ya mwalimu wako, ni lazima usome kwa mwalimu mwingine. Naam. Shukran sana. Sheikh, nikupe dakika moja tuweze kuhitimisha kipindi hiki. Tutakuwa tumefikia mwisho wa kipindi hiki katika siku ya leo. Tafadhali karibu dakika moja tuweze kuhitimisha. Naam. Labda kwa kumalizia tu, ndugu wasikilizaji, barakallahu fikum, ni kwamba jumla na mzunguko wa maudhui tuliyotoa, tunataka kuhamasisha kuwa tubadilikeni ndugu zangu katika imani, ndugu zangu wa Islam, na hatua za mwanzo za mabadiliko kama tulivyotangulia ni kusoma. Naam. Tukishasoma, tukayafanyia kazi tunayosoma na tukayalingania, Uislamu utaenea kwa kasi sana. Na tukiwa na subira juu ya haya, tukayafanyia kazi tunayokuwa tunayajua, bila shaka Uislamu utasimama imara. Sisi Waislamu katika nchi hii ni wengi sana. No. Na lau kwamba kila Muislamu ameushika Uislamu wa sawa sawa, makafiri wasingepata nafasi ya kutuchezea. Sawa sawa. Kwa sababu sisi tutakuwa tumeshika dini ile kwa sawa sawa, na tuna nusura kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo nusura ya Allah imekuwa iko mbali na sisi kwa sababu hatuko na dini ya Allah 100%. Dini tunaifanya kama ni kama kabila au kama fashion fulani hivi. Kwa hiyo kwa haya ndio tunapata gharama hizi tunazozipata leo. Kwa hiyo mimi nasisitiza Waislamu ndugu zangu katika imani, tubadilikeni na tuchukue ni juhudi za makusudi katika kuielekea elimu ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujifundishe hata kwa kusafiri, hata kwa kuleta walimu, na wale walimu wanaosimamia jambo hili tuwathamini, tuwalipe mishahara ya kutosha, tuwekee vitendea kazi vya kutosha, tuziimarishe madarisi zetu za Kiislamu ili tuweze kuijua dini yetu. Lakini tusipoteze wakati wetu kwa ajili ya kusikiliza, kuangalia mambo ya mipira, kusikiliza na kushabikia na kukaa katika mikao mbalimbali ambayo inatupotezea muda wetu. Turudi katika nyumba zetu za ibada, misikiti na kwenye majumba yetu, kwenye kujifundisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndani yake katika hilo kuna khairi. Na sina la ziada zaidi ya kusema shukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam, Sheikh, nakushukuru sana. Nakushukuru Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Naam, shukran. Sheikh, nakushukuru sana kwa kuweza kuhudhurisha mada hii ambayo ilikuwa pombele yetu hapa, swala zima la elimu. Na msikizaji, ni kufahamishe tu kwamba msikizaji unayosikiza Radio Kibla 10 FM kwa sasa, ni kwamba siku ya kesho, panapo majaliwa, watakuwa na wadhi au muhadhara ambao utaendeshwa pale katika msikiti wa msikiti mkuu hapa mkoani, msikiti wa Jumaa, maarufu kama msikiti wa Jumaa pale Miomboni, manispaa ya Iringa. Kwa hiyo baada ya salati la asri, basi utaweza kuyasikiliza haya. Wanachuoni mbalimbali watakuwepo pale katika katika msikiti ule wa Miomboni. Lakini pia katika chuo, msikiti wa chuo, chuo kikuu pale Mkwawa, pia pataweza kuwa pana uhudhurishaji. Naam, katika muda kama huu, basi msikizaji utaweza kufaidi pia, kwa wale ambao ataweza kabahatika kwenda kule, ataweza kusikiliza kitu hicho moja kwa moja, kwa maana kwamba ataweza kusikiliza mada hizo zikihudhurishwa moja kwa moja katika msikiti ule wa Ijumaa Miomboni. Itakuwa ni baada ya swala la asri, na katika chuo kikuu Mkwawa itakuwa baada ya salati magharibi. Msikilizaji, moja kwa moja usikose kusikiliza au kufuatilia mihadhara hiyo ambayo itakuwa ikitolewa katika maeneo hayo. Paka kufikia hapo, tangu kuanza kipindi ulikuwa nami Shaban Isa Munyikayoka kuongozea kipindi hiki, nikiwa sambamba kabisa na Sheikh Kasim Mafuta Kasim. Moja kwa moja nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vingine vinavyofuata hapa Radio Kibla 10 FM. Wabillahi taufiq, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.